أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، en son Riyad-ı Salihin'in 30. hadisi ne? Ashab-ı Hudud kıssasını anlatırken bugün 3. dersimiz inşallah. Nerede kalmıştık son dersimizde? Kral kendi yanında oturan adamı çağırmıştı. Adama demişti ki dininden dön demişti. Adama işkence yapmıştı. Adam kimin yerini göstermişti? Adam rahibin yerini göstermişti. Adam çocuğun yerini göstermişti. Çocukla kral birbirleriyle tartışmışlardı biraz. Çocuk krala tevhidi anlatmıştı. Ondan sonra çocuğa işkence yapmıştı bu defa. Çocuğa işkence yaptıktan sonra bu defa rahip gelmişti. Şimdi o zaman elimizde kaç tane adam oldu? Kaç tane suçlu var? Kaç tane irhabi var? Kaç tane terörist var? Sistemi korkutan 3 tane adam var. Öyle değil mi? 3 tane adam getirdiler. Kralın yanındaki adam. Ondan sonra çocuk, tevhidi anlatan çocuk. Çocuk da işkence görünce kimi getirdi? Rahibi getirdi. Yani bu sistemi ayağa kaldıran, işkence odaları kurduran 3 tane adama. Başka yok. 3 tane adam sistemi hop oturup hop kaldırmışlar. Adamlar ne yapmışlar? Adamlar işkence odaları kurmuşlar. Bir buna işkence yapıyorlar, bir buna işkence yapıyorlar. Kim geldi o zaman? Rahip geldi. فَجِئَ بِالرَّاهِبِ فَخِيلَ لَهُ اِرْجِعْ عَنْ دِينِكَ. Rahibi getirdiler diyor. Rahibe dediler ki kendi dininden dön. فَأَبَ. Rahip kabul etmedi tabi. Dininden dönmeyi kabul etmedi. فَدَعَى بِالْمِنْشَارِ فَوُدِعَ الْمِنْشَارُ فِي مِفْرَقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شَقَّهُ. Diyor rahibi getirdi. Rahibi aldı. Hemen kafasına şey koydu. Kafasına testereyi koydu. Testereyle adamı ikiye böldü. Bir tarafı yere düşene kadar. Eyvah. Rahibin suçu ne? Rahip böyle büyük bir örgüt kurmamış. Tanzimat kurmamış. El-Kaide'ye üye değil. Ondan sonra 11 Eylül aylarına karışmamış. Bir yere para göndermemiş. Bu rahibin tek suçu ne? Mağarada insanlara tevhidi anlatmak. Yani buradan da arkadaşlar neyi anlıyoruz? Bakın bu nokta çok önemli. Hani bugün yeryüzünde bazıları bas bas tevhidi anlatacağız, işte bidatları kaldıracağız diye bas bas bağırıyorlar ya. Vallahi anlattıkları şey tevhid değil. Yani işte biz ıslahçıyız, biz ıslahçıyız. Eğer gerçekten tevhidle insanları ıslah etselerdi, hiç silah kullanmasalardı bütün dünya onların başına düşürdü. Yani böyle ki bu çok önemli. Hani bazıları diyorlar ya işte bu Müslümanlar haricilik yapıyorlar, işte sisteme karşı çıkıyorlar. Ondan dolayı sistem onları hapislere koyuyor, sistem onlara işkence yapıyor. Yoksa işte mesela biz tevhidle insanları ıslah edersek, öyle değil mi? Hiçbir şey olmaz. Yani mesela Suud zihniyeti gibi. Veyahut da burada Suudçuların zihniyeti, Suud'un zihniyetini yaşatanlar gibi. Hani tevhidi anlattıklarını zannediyorlar. Yoksa vallahi, vallahi eğer diyelim ki onlar tevhidi anlatmış olsalardı, böyle ki yine silah kullanmasalar, insanları tanzimat yapmaya, örgüt kurmaya davet etmeseler, yine onları da hal bırakmazlar diyelim. Yani. Mümkün değil böyle bir şey. Anlaşıldı mı? Yani şimdi bu kör adam ne yapmıştı bu kör adam? Kralın yanındaki kör adam ne yapmıştı? Bir suçu mu var adamın yani? Kör adam ya gelmiş, daha ilk geldiği gün adama demiş işte şifayı bana Rabbim verdi. Şifayı bana Rabbim verdi dediğinden dolayı testereyle ikiye bölünüyor. Eğer gerçekten bu sistemde bunlar insanları tevhidle ıslah etselerdi, yani bu bazı şeyhlerin minberlerden bas bas bağırdığı olay, gerçekten böyle bir şey olsaydı bu kadar rahat içinde yaşamaları mümkün değildi yani. Eyvah. فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شَقَّهُ diyor. Sonra diyor şeyi getirdi, rahibi getirdi, işte rahip ikiye bölündü. Şimdi burada da şeyi de görüyoruz. Aklınıza geliyorsa eğer mesela çocuğa işkence yaptılar. Öyle değil mi? Ondan sonra adama işkence yaptılar ama rahibe hiç işkence yapmadılar. Rahibe direkt dediler dininden dön. Rahip dininden dönmedi. Rahibin kafasına koydular, öldürdüler. Sebebi ne bunun? Yani neden çocukla adama kör olan adama işkence yaptılar da neden rahibe işkence yapmadılar? Çünkü rahip alim. Alimin manası ne? Bu işin kaynağı. Öyle değil mi? Buna hiç boşuna işkence yapma lüzum yok. Bunu kökünden kaldırmak lazım. Yani sistemin her zaman gözü nedir? Sistemin gözü olayın kaynağı olan yeri ortadan kaldırmaktır. Yani sistemin ana düşüncesi budur. Peygamber aleyhisselatü ataları Ebu Cehil de böyle düşünüyordu. Mesela sahabeye işkence yaparken Peygamber aleyhisselatü vesselam için ne cezası öngörmüşlerdi? Peygamberi katletmeyi öngörmüşlerdi. Öyle değil mi? Allah subhanahu ve teala Hazreti Ali'nin kıssasıyla biliyorsunuz. Peygamberi hicret ettirerek, onların gözünü kör ederek Peygamber aleyhisselatü vesselamı kurtarmıştır. Demek ki o zaman bizim için diyelim ki bunların ne önemi var? Bunları anlatıyoruz yani. Yani yarın gittik bir tanzimat kurduk. Bir böyle İslami cemaat kurduk. Veya da bir İslami cemaatte yer aldık. Fark etmez. Öyle değil mi? Bizim için en önemli olan kişiler kimler olması lazım? Alimler olması lazım. Yani ilk etapta korunması gereken insanlar kim? Alimler. Çünkü sen gidersin. Ben giderim. Bir şey olmaz. Öyle değil mi? Toplumdan birkaç Müslüman eksilir. Fakat bir alimin gitmesi demek toplumda bin milyonlarca insanın gitmesi demek yani. Neden? Çünkü bu alim bir sözüyle milyonlarca insanı ayağa kaldırabilir. Milyonlarca insanı sapıklıktan ne yapabilir? Sapıklıktan döndürebilir. Sistem de bunu bildiğinden dolayı yılanın başını ezmek lazım mantığıyla sürekli gözü kimdedir? Sürekli gözü alimlerdedir. Yani alime pek şey yapmaz. Alime pek yaşama hakkı vermez. Veyahut da alimi pek ortalık yerde tutmaz. Direkt alimi ortadan kaldırmaya çalışır. Biz bile buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Küfür sistemi bile neyi anlamış? Küfür sistemi bile olayın aslının. Yani alimlerin ne kadar önemli olduğunu anlamış. O zaman bizim de ümmet olarak alim yetiştirmemiz lazım. Demek ki onları gerçekten korkutan, onlara zarar veren kimler? İlmiyle amel eden Rabbani alimler. İnsanlara hakka çağıran, korkmayan bu rahip gibi insanlara tevhidi anlatan mağaralarda bile yaşasa böyle alimler lazım. Küfrün o yaptığından bizim bunu anlamamız lazım. Ve bakın şu anda mesela dünyaya şöyle bir göz atın. Yani işte Rabbani olan, ilmiyle amel eden, insanları tevhide çağıran alimlerin haline bakın. Hiç tağutların arasında hiçbir fark olmadığını görürsünüz yani. اَتَوَاقَوْ بِهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ تَغُونَ Yani bu sözü birbirlerinden vasiyet mi alıyorlar, birbirlerine tavsiye mi ediyorlar diyor Allah. Çünkü bütün müşriklerin teşabehet kulubuhum. Kalpleri birbirlerine benzemiştir. يُدَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلٍ Onlar kendilerinden önceki kafirlerin sözlerini söylüyorlar. Yani müşrikler veya Hristiyanlar yeni bir sözle gelmediler. Onlar kendilerinden önceki kafir. Aynı şu anda bizim zamanımızdaki müşrikler de, bizim zamanımızdaki tağutlar da yepyeni bir olayla gelmediler. Yani bizim Müslümanlar tarihi, sünnetullahı, ondan sonra vakayı bilmediğinden dolayı, tevhid ve şirkin mücadelesinin ruhunu anlamadığından dolayı sanki böyle çok garip olaylar oluyormuş gibi etrafına bakıyor. Oysa bir sünnetullahı bilen insan nedir? Sünnetullah'ı bilen insanın böyle bir sıkıntısı yoktur. Çünkü tarih boyunca sürekli bu olaylar ne yapmıştır? Sürekli bu olaylar tekerrür etmiştir. Demek ki burada önemli olan nokta neymiş arkadaşlar? Nasıl ki küfür olayın aslına hücum ediyor, olayın aslına saldırıyor. O da kimdir? O da alimlerdir. Öyle değil mi? Müslümanların da aynı böyle olayın aslını kuvvetlendirecek işler yapmaları lazım. Benim tüm. Anlatabildim mi? Sonra diyor ثُمَّ جِيْءَ بِجَلِيْسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ اِرْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مِفْرَقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ Sonra diyor o meleğin yanındaki kör adam getirildi. Önce rahip şehit edildi inşallah biznillah. Ondan sonra kim getirildi? Ondan sonra o kör adam getirildi. Kör adama ne yapıldı? Onun da kafasına direkt testere konuldu. İkiye ne yapıldı? Adam ikiye bölündü. Nedir onun ismi? Adam ikiye bölündü. Adama daha önce işkence yapılmıştı. Öyle değil mi? Bu adama yeni görünmüyor bu adam. Bu adam zaten çocuğu söyleyen adam bu. Çocuğu söyleyene kadar buna işkence yapmışlardı bu adama. Gördüğünüz gibi bak bu adam da getirdiler hemen kafasına testereyi koydular ikiye böldüler. Şimdi bu ikisi de ne yapmadı? Bu ikisi de dininden dönmedi. İkisi de son anda belanın ve musibetin insanın üzerine geldiği anda ikisi de ne yapmadı? İkisi de dininden dönmedi. İşte biz bu olaya ne diyoruz arkadaşlar? Biz bu olaya sıdık diyoruz. Doğruluk diyoruz. Allah'a verilmiş olan sözde ne yapma? Allah'a verilmiş olan sözde durma diyoruz. Yoksa bunu hepimiz bilelim. Önce ben kendi nefsim için söylüyorum. Sonra sizin için söylüyorum. Vallahi tevhidi bilmek o kadar da önemli değil. Yani tevhidi insan öğrenebilir. Ya bir alemin dizinin dibine oturursun öğrenirsin. Veyahut yani 30, 40, 50, 500 tane kitap okursun, tevhidi öğrenirsin. Sorun değil. Önemli olan bu tevhidin üzerine sebat edebilmek. Bu tevhid insanın başına bazı olaylar getirdiği zaman, öyle değil mi? Gerisin geriye dönmemek. Allah'ın dinini satmamak. Öyle değil mi? İnsanın bunun üzerinde ne yapabilmesi? İnsanın bunun üzerinde sebat edebilmesi. Bakın bu insanlar ise kimdirler? مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا اَحَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ Allah'a vermiş oldukları sözde duran müminlerin içinden o erkek olanlardırlar. Ben her zaman söylüyoruz ya, müminlerin hepsi erkek değildir ha. Allah ne diyor? مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ Müminlerden öyleleri vardır ki öyle erkekler vardır. Yani bazıları böyle müminlerden öyle erkekler vardır. Kimdirler? صَدَقُوا مَا اَحَدُ اللّٰهَ عَلَيْهِ Allah'a vermiş oldukları sözde ne yapmışlardır? Allah'a vermiş oldukları sözde durmuşlardır. Allah'a vermiş oldukları sözde sadık kalmışlardır. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا Kimisi canını vermiştir, şehit olmuştur. Kimisi de bekliyordur. İşte onlar vermiş oldukları sözü değiştirmemişlerdir. Bu nokta çok önemli işte. Yani Allah'a iman ettim dedikten sonra istikamet üzere olmak, اَلَّذ۪ينَ اَلْمَنُوا سُمَّ اسْتَقَامُوا istikamet üzere, dost doğru yol üzerine olmak. Dost doğru yolun da bazı getirileri var. Şimdi baştan anlatmayacağım ama şöyle söyleyeyim neyi kastediyorum yani. Hani cennetin bir fiyatı vardı. Öyle değil mi? Bela ve musibetler. Bizden önceki milletlerin başına gelenler. Bak bizden önceki milletlerin başına gelenleri okuyoruz. Allah diyor ya, siz sizden önceki milletlerin başına gelmeyen, sizin başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Bizden önceki milletlerin başına ne gelmiş? İşte kafalarına testere konulup adamlar ikiye bölünmüşler. Öyle değil mi? Demek ki cennetin fiyatı neymiş? Bizden önceki milletlerin başına gelenin bizim başımıza gelmesi. İşte bu cennet yolunun, istikamet yolunun, iman yolunun neydi? Getirileridir. Yani olmazsa olmazıdır. Öyle değil mi? Ta ki Allah ne yapsın? Kötüyle iyiyi birbirinden ayırana kadar. Cennet ehliyle cehim ehlini, cehennem ehlini birbirinden ayırana kadar. Ha sürekli Allah'tan ne istemek lazım? Neye doğru çalışmak lazım? Sebata doğru çalışmak lazım. Yani yolda giderken tam yolun sonuna gelmişiz. Öyle mi? Ama Allah'a sadık olmadığımızdan dolayı sadece sözlerimiz böyle ağızdan kaynaklanan, ağızdan çıkan sözler olduğundan dolayı kalbimize hiç dokunmadığından, hayatımızda hiç vaka olmadığından dolayı Allah adamı böyle işte ne yapar? Böyle ters çevirir. İbret de neye bakıyor? El ibratu bil havatim. İnsanların insanlar ne önemlidir? İnsanın en son hali önemlidir. İnsan ne üzerine ölmüş o önemlidir. Öyle değil mi? Peki bu nasıl olur? Yani bu Allah subhanehu ve teala sebat etmek yani veyahut da Allah'ın bizi sebat üzerine kılması nasıl olur? Veya sebatsızlık dediğimiz olay nedir? Yani mesela bir örnek veriyorum. Biz bugün tevhidin bir parçası olarak biliyoruz ki bu sistemin asker yerlerinde askerlik yapmak kendi rızasıyla insanın gidip askerlik yapması nedir? Eyazu billah insanın imanının çıkıp gittiğine delildir. Öyle değil mi? İnsanın imanının bozulduğuna delildir. Şimdi Türkiye'ye gidelim diyelim veyahut da işte Azerbaycan'a, Rusya'ya nereye olursa olsun dönelim. Anladınız mı? Bu akide bize var. Önemli olan bunu bilmek değil. Önemli olan bunun üzerine sebat edebilmek. Yani insanın bunun üzerine ne yapması sebat etmesi. Gidiyorsun anne bir taraftan dırdır, baba bir taraftan dırdır, çevredekiler bir taraftan dırdır. Öyle değil mi? Ya askere git ne yapacaksın önünde engel. Belki evlenemeyeceksin. Kimse kız vermeyecek yani askere gitmediğinden dolayı. Ha, o zaman işte insan önemli olan o noktada askeriyenin üzerine sebat etmektir. Yoksa ben buradayım. Kimse bana karışmıyor. Bütün arkadaşlarım zaten bu fikirdedir. Buradakinin adı sebat değildir ha. Herkes bu ya gitsen seni ayıplayacağız yani. Öyle değil mi? Gitsen hatta belki millet sana kafir diyecek yani. Kendi arkadaşlarının içerisinden. Ama mesele ne? Gidip kendi ortamını değiştirdikten sonra yani tam böyle iş zora geldiği zaman işin üzerinde ne yapabilmek? İşin üzerinde sebat edebilmek. Yoksa biz şu anda kendimizi kandırmayalım. Yani biz burada tevhidin üzerine sebat etmişiz deyip de ne yapmayalım? Bizi dünyadaki aldatma diğer insanları aldattığı gibi bizi de aldatmasın. Yani asıl sebat, asıl meselenin üzerinde durabilme nerededir? Tam işin zorluğa bindiği yer, mücadelenin başladığı yer. Öyle değil mi? Yani bugün tevhidi bilmek önemli değil arkadaşlar. Ama yarın mahkemelerde hakim bize 36 yıl diye söylediği zaman cezanız 36 sene. Orada işte sebat edebilmek, işte Allah'ım biz senin kaderine ve kaderine her şeyine razıyız diyebilmek işte sebat budur yani. Yoksa şimdi buradan işte ya arkadaşım işte cennetin yolunda işte hapiste lazım, işte vurulmak da lazım, kan da lazım. Bunun adı sebat değil. Bunun adı bilgidir. Sadece bilgi. Bu bilginin bazı getirileri var. Bu tevhidin bazı getirileri var. İşte sebat o anda sebat edebilmek. Dininden böyle ayağın üzerine geri dönmemek. Hani Arabilerden bir kısmı vardı ya. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَتُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجِهِهِ İnsanlardan öyleleri vardır ki böyle Allah'a şey üzerine böyle ibadet ederler. Yani bir köşe üzerine, tam belli değil ne üzere ibadet ettikleri. Fitne onlara isabet ettiği zaman hemen ayaklarının üzerine ne yaparlar? Hemen ayaklarının üzerine gerisin geriye dönerler. İşte bu tür insanlardan ne yapmamak lazım? Olmamak lazım. Veyahut da Allah'a iman ettik deyip de Allah yolunda böyle eziyet, küçük bir eziyet. اِذَا اُذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ. Hani Allah diyor ya, öleleri vardır iman ettik derler. Böyle Allah yolunda küçük bir azap görülse sanki insanların azabını Allah'ın azabı kadar büyütür. جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ. Sanki Allah'tan azap görmüştür gibi. Yani neyi kastediyor burada? Küçük bir eziyete ne yapamaz? Küçük bir eziyete sabredemez. Peki sebat nasıl olur arkadaşlar? Sebatsızlık nasıl olur? Yani insanın bir şeyin üzerinde müstakim olması, insanın bir şeyden dönmemesi, kaçmaması, sözünün eri olması nasıl olur? Olmaması nasıl olur? İnsanın genelde sebat edememesinin sebebi, Allah'ın insanı böyle döndürmesinin sebebi, insanın davanın başında ihlaslı olmaması. Yani insanda eğer ihlas yoksa, bu sebeplerden bir sebep. İnsanda eğer ihlas yoksa, öyle değil mi? Allah subhanehu ve teala bu insana sebat vermez. Sen onun dinine yardım edersen o da sana yardım eder. Bu da neyle olur? İhlasla. İntansurullaha yansurkum ve yuthabbit aqdamakum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı ne yapar? Ayaklarınızı sabit kılar. Demek ki ayağımızın sabit kılınabilmesi için bizim onun dinine yardım etmemiz lazım. Ve yuthabbit aqdamakum olması için onun dinine, yani kendimiz dünyalık için desinler diye değil de, öyle değil mi? Onun dinine yardım etmek için bir şeyler yapacağız ki o da bizim ayağımızı sabit kılsın. Kimlerin ayağı İslam tarihinde sabit kalmıyordu? Münafıkların ayağı İslam tarihinde sabit kalmıyordu. Öyle değil mi? Şimdi bizim geçen de söylemiştim. Bizde yanlış bir anlayış var. Böyle münafık nedir? Münafık işte böyle hani yan yana oturuyorlardı işte. Hadi Muhammed'in işte devletini yıkalım. Münafıklar böyle değildi. Münafıkların çoğu münafık olduklarını bilmiyorlardı. Ne diyor Allah? Onlardan birçoğu iman ettiler. Ondan sonra küfre girdiler diyor. Yani bunlar iman ettikten sonra küfre giren insanlar. Bakın Münafıkun suresinin tam böyle ruhunu anlamaya çalışın. Göreceksiniz ki oradaki insanlar iman ettikten sonra küfre giren insanlar. Bakara suresinin ilk başındakilerine bakın, Allah iki farklı örnek veriyor. Bir, kalbi mühürlenen münafıklar. İki de böyle şek şüphe içinde olan münafıklar. Ne yapacağını ev diye ikinci bir misal veriyor Allah. Öyle değil mi? Yani münafıkların hali bir göz. Münafıkların hepsi nifak içinde. Hepsi Abdullah ibn Ubey gibi değiller. Bazıları ne? Bazıları münafık olduğundan bile habersiz. Bazıları hatta Allah ne diyor? وَاِذَا قِلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Demek ki onlar ifsad ettiklerini bilmiyorlardı. Bak وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Onlar ifsad ettiklerini hissetmezler. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiğinde münafıklar der biz yeryüzünde ıslah edicileriz. Bilakis onlar ifsad edicilerin ta kendileridirler. Velakin farkında bile değillerdir bunun. Demek ki insan münafık olabiliyor, insan bunun farkında değil. Kimler İslam tarihinde sebat etmedi? Münafıklar. Peki neden münafıklar sebat etmedi? Çünkü münafıklar Allah'a vermiş oldukları sözde durmuyorlardı. Allah'a söz veriyorlardı, Allah onlara yani böyle yaparsan biz de böyle yapacağız. Allah yerine ne diyordu Tövbe suresinde? Onlar derler ki ya Rabbi işte eğer sen bize mal verirsen ise لَنَسَّدَّقَنَّ وَلَنَكُنَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Yani biz onunla sadaka da vereceğiz, salihlerden de olacağız. Allah diyor ne zaman ki biz onlara mal verdik ne oldu? فَلَمَّا اَتَاهُمْ فَلَمَّا اَتَاهُمْ بَخِلُوا بِهِ. Biz onlara ne zaman ki o malı verdik onda cimri olmaya başladılar. Anladın? Onda cimri oldular. Ne demişlerdi? Versen vereceğiz. Versen vereceğiz. Allah subhanahu aleyhi ve sellem mal verdi, o malı vermeyince neydi? Allah فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ. Allah onların kalplerinde onunla karşılaşacakları güne kadar bir nifak kılmıştır. Onların kalbine nifakı yazmıştır. Bundan sonra artık sebat edemiyorlardı. Demek ki biz de Allah'a vermiş olduğumuz sözler çok büyük olmasın ilk etapta. Yani ne söz verdiğimi vermiş olduğumuzu bilelim ve bu sözlere ne yapalım? Bu sözlere sadık kalmaya çalışalım. Öyle değil mi? Onlar mesela ne yaptı? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı aldatmaya çalışıyorlardı. Etraflarındaki müminleri aldatmaya çalışıyorlardı. Akideleri o müminlerin akideleri gibi değildi aslında. Ama onlardanmış gibi görünüyorlardı. Allah subhanahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Allah subhanahu aleyhi ve sellem sonunda onları böyle perişan etti. Bütün kötülüklerini, bütün kötü habis yüzlerini ortaya çıkardı. O zaman Allah'a verilmiş olan sözde ne yapmak lazım? Allah'a verilmiş olan söze sebat etmek lazım. Veya Allah'tan şartlı bir şey isteniyorsa Allah'a ne yapmak lazım? Sebat etmek lazım ki bunun üzerine Allah verdiğinde bize mesela diyoruz bunu verirsen böyle yapacağız. Verdiğinde biz yapalım verdiğini. Ta ki Allah bizim de kalbimize ne yapmasın? Bizim de kalbimize böyle yazı billah, bizim kalbimize nifakı yazmasın. Anlaşıldı mı? İşte bunlar sebat eden insanların örneği. Bunlar İslam tarihinde sebat eden insanların örneği. Öbür tarafta kimlerin örneği var? Öbür tarafta bir de sebat edemeyen, ayaklarının üzerine gerisin geriye dönen insanların örnekleri var. Sümme ci'e bil gulam. Sonra diyor çocuğu getirdi. فَقِلَ لَهُ اِرْجَعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اِذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاسْعَدُوا بِهِ الْجَبَلِ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَطْرَحُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمِ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ قال فقال له الملك ما فعل بأصحابك فقال كفانيهم الله تعالى. Çocuğu getiriyorlar. Çocuğu tut diyor. Alın bu çocuğu diyor, götürün bir dağın tepesine. Öyle değil mi? Eğer dininden döndü döndü. Dönmedi çocuğu ne yapın? Çocuğu fırlatın. Çocuk gidiyor, yolda ne diyor? Allahümme kfinihim bima şehit. Onlara karşı sen bana yet. Yani bana yeten, beni koruyan, beni kollayan sen ol. Ben karışmıyorum. Bima şehit bak. Demiyor Allah'ım şöyle et böyle et demiyor. Bima şehit. İstediği şekilde onlara ne yap? Sen onlara kafi gel diyor. Ondan sonra dağ sallanıyor. Bunlar düşüyorlar. Çocuk tekrardan yürüyerek ne yapıyor? Yürüyerek meleğin yanına geri geliyor. Tabii şimdi arkadaşlar bu mesele artık duyulmuş. Yani kralın yanındaki mesela insan, adam Müslüman oldu. Bu adamdan insanlar bunu duydu. Bu insanlar getirildi, sarayda öldürüldü. Hani o günde dedikodu biliyorsunuz. Beşerin değişmez şeylerinden biri de dedikodu. Saraydakiler, dışarıdakiler, sahaydaki ayakçılar, kapıcılar, dışarıdakilere bu mesele yayıldı artık. İster istemez yani. İnsanlar duydu böyle bir dava var. 3 tane terörist var. Öyle değil mi? Devleti allak bullak etmişler. Yani böyle askerler kılınmış, azap, işkence, adam öldürmeler, dağlara göndermeler. 3 kişi. Toplam 3 kişi devleti allak bullak etmişler. Onlar da ne yapıyorlar? Bak rahibi öldürdüler. Adamı da öldürdüler fakat çocuğu öldürmedi. Çocuğu ne yaptı? Çocuğu dağa gönderdi. Neden? Çünkü çocuk dininden dönseydi dava feşele uğrayacaktı. İnsanların gözlerini açan, insanlara dua edip şifa getiren kimdi? Allah'ın aracılığıyla çocuktu. Öyle değil mi? İnsanlar çocuğu tanımıştı. İnsanların tanıdığı yer feşele uğrarsa bu davada ne olacaktı? Bu davada ister istemez feşele uğrayacaktı. Bu davanın da artık insanların gözüne, yani başlayıp unutulan bir dava olacaktı. Davud da bunu bildiğinden dolayı, yani subhanallah gerçekten Allah diyor ya اَتَوَاسَوْ بِهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ تَغُونَ. Yani birbirlerine vasiyet mi etmişler bu küfür sözlerini? Yani insan böyle tağutların hepsinin, Firavundu, Nemrut'tu, buydu, şimdikilerdi bakınca arada gerçekten hiçbir fark yok. Yani zerre kadar arada fark yok. Sadece ne var? İsim, lakap ve ünvanların değişmesi var. Yani o gün Firavundu, bugün başbakan. O gün Firavundu, bugün cumhurbaşkanı, bugün kral, melik ile mahirihi. Adam ne yapıyor? Çocuğu oraya gönderiyor ki dava feşele uğrasın. İnsanların hepsinin tanıdığı, insanları büyüleyen o çocuk eğer davasından dönerse, bak ölse değil ha, ölse gibi büyüyecek insanların gözünde. Ki şeyin sonunda, konunun sonunda çocuk ölecek, bütün insanlar ne yapacaklar? Bütün insanlar iman edecekler. Öyle değil mi? Ne yapıyor bu adam? Çocuğu dağa gönderiyor. Çocuk dağa çıktığı zaman ne diyor? Çocuk dağa çıktığı zaman diyor ki, Allah'ım sen onlara karşı bana yet. İşte akide budur. Yani çocuk davayı anlattı, öyle değil mi? Mesela rahip ona neyi öğretti? Tedbiri öğretti. Bizi insanlara anlatma dedi. Yani işkence görsen beni insanlara söyleme dedi. Tedbiri de öğretti rahip ona, davayı da öğretti. Çocuk gerçi rahibin yerini söyledi, dayanamadı işkenceye. Fakat davasına sadık kaldı. Dininden ne yapmadı? Dininden dönmedi. Ve son noktaya geldiği zaman bütün sebeplere yapıştıktan sonra son noktaya gelince ne dedi? Allahümme kfinihim bima şehit. Demek ki tevekkül demek, Allah'a dayanmak demek, amelden geri kalmak demek değilmiş. Tevekkül demek, oturup Allah'tan beklemek demek değilmiş. Allah kadirdir. Allah bu toplum için güzellik isterse bu toplumu düzeltir demek değilmiş. Çocuk elinden gelen her şeyi yaptı, işin sonunda ne yaptı? Allah'ım onlara karşı sen bana yetirdin. Bütün peygamberlerin davasına da bakın, tevekkül anlayışı budur. Bütün peygamberlerin davasına bakın, tevekkül anlayışı budur. Yani mesela Hazreti Yakub'a bakın. Çocuklarına ne dedi Hazreti Yakup? Ya bunayya la tedkulu min babi vahidin ve tedkulu min ebabin mutefarrika ve ma ugni ankum min Allahi şey'in il hukmu illa lillah وما أغني عنكم من الله شيئا عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Çocuklarına nasihat ediyor. Bak tek kapıdan girmeyin. Ben size karşı Allah'tan hiçbir şeyi size fayda vermem. Hüküm Allah'a aittir. Öyle değil mi? Anlatıyor. En sonunda diyor ben Allah'a tevekkül ettim. Yani üzerine düşeni eda ettikten sonra, insanlara ulaştırdıktan sonra ne diyor? Ben Allah'a tevekkül ettim diyor. Aynı şekilde bütün peygamberlerin kıssasına bakın. Yani hepsinde mesela tevekkül kelimesini göreceksiniz. Ama bu peygamberler ne yapmışlardı? Davet etmişlerdir insanlara, anlatmışlardır. İnsanlar büyüklenmiştir, kabul etmemiştir. Peygamberler demişlerdir ki biz Allah'a tevekkül ettik. Demek ki tevekkül insanı amelden alıkoymuyor. Bilakis tevekkülü anlayan adam, tevekkülün ruhunu anlayan adam, tevekkülün onu ne yapması lazım? Amele itmesi lazım. Anlatabildim? Ve peki bakın, mesela kefani Allah'ım ekfinihim bima şeyt. Allah'ım onlara karşı sen bize ne yap? Allah'ım onlara karşı sen bize yet dedi çocuk. Peki ne oldu? Yani şu mantığı anlayabiliyor musunuz? Dağ sallanıyor. Dağın üstündeki biri düşmüyor, kalanlar düşüyor. Beş kişi dağa çıkmış mesela örnek. Dağ sallanıyor. Dağdan dördü düşüyor. Bir tanesi dağın üstünde ayakta kalıyor. Demek ki Allah her şeyi yapmaya nedir? Allah her şeyi yapmaya kadirdir. Ve bu çocuk Allah'a son anda tevekkül etti. Öyle değil mi? Kendi kafasından bir şeyler bulmaya çalışmadı. Yani bildi ki bu noktada artık Allah'tan başkasının yardımı geçerlidir. Allah subhanahu aleyhi ve sellem yetti mi onu onlara karşı? Allah subhanahu aleyhi ve sellem de akıl almaz bir şekilde. Yani dağ sallanıyor, üstündekiler hepsi düşüyor. Bir tane adam, bir çocuk. Yani kalın kabalı, kaba cüsteli olanlar düşüyorlar. Çocuk tek başına ne yapıyor? Çocuk tek başına oradan düşmeden çıkıyor, ne yapıyor? Çıkıyor, çocuk geri geliyor. Aynı kişi, olay kimin başına gelmişti? Aynı olay Ahzab Savaşı'nda Müslümanların başına gelmişti. Öyle değil mi? Hani insanlardan bir topluluk قَالُوا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. İnsanlar onlara dediler ki size karşı insanlar büyük bir topluluk toplamış, korkun peygamberin sahabesine. Diyor bu onların imanını artırdı. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Allah bize yeter, ona güzel. Ne oldu peki ondan sonra hafız? فَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ. Allah'ın nimetine ne oldu? O korku halinden Allah'ın nimetine ve Allah'ın rızasına dönüştüler bu insanlar. Aynı sahabenin başına gelen şey bu çocuğun da başına geldi. O ne zaman ki Allah'a tevekkül etti, o son anda Allah'ın ona yeteceğini bildi. Allah subhanahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Olayları böyle tersine çevirdi. Onu o azap anından, o sıkıntı anından nimetlere ve rızasına çevirdi. Çocuk geri dönüyor. Ne yapıyor? Artık dava, bak dava çok farklılaştı. Yani çocuk da anladı ki Allah subhanahu ve teala ilahi bir el çocuğu yönlendiriyor. Çocuk kaçmıyor. Normalde kaçabilir. Öyle değil mi? Çocuk da gelden meleğin yanına geliyor. Tabii çocuğun meleğin yanına gelmesi, yani mesela nasıl şu anda siyasi alanda olan bütün olaylar hemen hemen piyasaya yansıyor. Öyle değil mi? Çocuğun meleğin yanına gelmesi ne demek biliyor musunuz? Yani bak beni gönderdin dağa. Ben dağa gittim. O ben işte insanlara öğretmiş olduğum Allah var ya. Bak onlar hepsi öldüler. Bak ben tek başıma yürüdüm geldim demek. Ve bunun da aynı zamanda halkın arasında duyulması demek. Öyle değil mi? Ha o çocuk vardı yani, bir Allah'tan bahsediyordu. İşte hastalıklara tedavi yapıyordu falan. Kral böyle yapmış, göndermiş. Dağa dağdakiler düşmüş ölmüş. Yani artık kaçma zamanı değil. Artık daveti ne yapmak lazım? İnsanlar da gördü. Allah da bir kudretle yardım etti. Daveti biraz açığa çıkardı. Ne yapmak lazım? Daveti göstermek lazım. Çocuk kaçmıyor. Tekrardan Melih'in yanına geliyor. Melih'in yanına geldikten sonra ne yapıyor? Bu defa Melih onu nereye veriyor? Denize gönderiyor. Öyle değil mi? Al bunu diyor, götürün denize diyor. Bu çocuğu denize götürdükten dininden döndü. Dönmez denizin ortasına alsın diyor. Gidiyorlar, çocuk gene ne diyor? Allahümme kfinihim bima şeyt. Allah'ım onlara karşı sen bana ne yap? Onlara karşı sen bana yet. Peki ne oluyor? Peygamberimiz ne diyor? Korkur diyor. Sal böyle diyor. Sallandı. Böyle tam böyle tersine döndü diyor. Onlar hepsi boğuldular. Çocuk oradan çıktı yürüyerek yine meleğin yanına geldi. Eyvah. Bir salda 6-7 kişi var. Sal ters dönüyor. Salın içindekiler boğuluyorlar. Bir tanesi boğulmadan çıkıyor. Neyle geldiği de belli değil. Salla mı geldi, yürüyerek mi geldi, bir balık mı onu getirdi, Allah-u Alem. Yani Yunus'u balığın karnında yaşatan Allah, öyle değil mi? Yani hiç sen balığı işte şeyin, Yunus balığı diyorlar ya şimdi. Hiç sen onun ağzından bir şeyin girip de sağlam çıkacağını düşünüyor musun yani? Veya balinanın mesela. Köpek balığının ağzından insan geçecek, sapasağlam buraya düşecek. Buradan bir daha geri çıkacaksak yani. Çok ne aklın almadığı şeyler, öyle değil mi? Ama Allah subhanehu ve teala bunlara kadir. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Her şeye kadirdir. Hiçbir şey onun kudretinin dışında değildir. Öyle değil mi? Bu çocuğu da ne yapıyor? Yunus'u aynı denizde karanlıkların içerisinde kurtaran Allah aynı şekilde ne yapıyor? Salih olan kulunu da, veli olan kulunu da ne yapıyor? Denizin o karanlığından Allah bilir nasıl çıkardı. Artık sal mı geri döndü çıktı? Ve orada yürüyerek mi geldi? Suyun altından mı geldi? Balıklar mı bunu getirdi? Allah-u Alem. Çocuk ne yapıyor yalnız? Yine Allah'a tevekkül ediyor. Ve Allah subhanahu wa ta'ala çocuğu ne yapmıyor? Çocuğu ortalık yerde bırakmıyor. Çocuk ne yapıyor ondan sonra? Meli'nin yanına tekrardan geliyor. Öyle değil mi? Ve diyor ki Meli'ye İnneke leste bi katili hatta tef'ale ma amuruke bih. Sen diyor beni öldüremezsin. Ta ki benim sana emrettiğim şeyi yapana kadar beni öldüremezsin diyor. Bütün insanları diyor bak şimdi Meli o zelil ediyor ha bak benim sana emrettiğim çocuğun tağuta söylediği lafa bak. Benim sana emrettiğimi yapacaksın diyor. İşte tevhid ehli böyledir arkadaşlar. Allah izzet verdi mi insan böyle azizdir yani. Diyor ben sana ne yapacağım peki? Bütün insanları toplayacaksın diyor. Bak artık ipler senin elinde değil, ipler benim elimde. Yani beni öldürmek istiyorsan bir de ahmak. Allah'tan bütün kafirlerin aklı çekip almış, akılla düşünemiyorlar. Ulaike kel en'ami belhum adal. Onlar hayvanlar gibidirler, bilakis hayvanlardan daha aşağıdırlar yani. Öyle değil mi? Ne yapıyor? Bütün insanları toplayacaksın diyor. Beni bir ağaca asacaksın. Benim ok torbamda bak rezil ettikçe rezil ediyor. Kendi necis okunu da kullanma yani. Benim ok torbamdan da bir ok alacaksın. Öyle değil mi? Sonra Bismillahi Rabbil Gulam diyeceksin. Bu çocuğun Rabbinin adıyla şimdi insanlar dersi diyor. Bir Rab yaygarası var ortalıkta. Bir Rab'dan bahsediliyor. Yaratan, rızık veren, sadece o şifa veren, kendisinden başkasına ibadet edilmeyeceği, meleğin de üstünde olan bir şeyden bahsediliyor zaten insanların gözünde. İşte o insanlar duyacak diyor. Bismillahi Rabbil Gulam diyeceksin. Bu çocuğun Rabbinin adıyla diyeceksin. Oku ne yapacaksın? Oku fırlatacaksın diyor. Neyse kral yapıyor. Bütün insanları bir şeye topluyor. Bütün insanları bir sahaya topluyor. Ondan sonra bu çocuğu da getiriyor. Bütün insanların gözünde çocuğun dediklerini yapıyor. Çocuğun şeyinden ok torbasından bir tane ok alıyor. Ve ne yapıyor? Oku çekiyor. Çocuk orada tam ok çocuğun burasına düşüyor. Tam böyle bu iki alnının şakak mı diyorlar? Şakağına isabet ediyor. Çocuk elini üzerine koyuyor. Şehit oluyor. İnşallah. Tabii çocuk öldü. Mesele bitti. Çocuk canını feda etti. Bitti. Derken kral böyle diyor. Bütün insanlar hep bir ağızdan amennâ bi rabbil gulâm. Amennâ bi rabbil gulâm. Amennâ bi rabbil gulâm. Biz çocuğun Rabbine iman ettik. Biz çocuğun Rabbine iman ettik. Biz çocuğun Rabbine iman ettik. Niye? Zaten insanlar bir sürü mucize görmüşler. Çocuk gitmiş dağdan gelmiş, çocuk gitmiş denizden gelmiş, çocuk şifa veriyor. Bir de çocuk kralı ne yaptı? Çocuk kralı zelil etti. Öyle değil mi? Çocuk kralı zelil etti. Ve çocuk nefsini Allah'a satınca, yani hakkıyla çocuk gerçekten nefsini Allah'a satınca, Allah için canını feda edince ne oldu? Bütün insanlık ne oldu? Bütün insanlar iman etti. Yıllarca davet etmedi. Yıllarca kitaplar yazıp gazetelerle, televizyonlarla, radyolarla insanlara ulaşmadı. Öyle değil mi? Ne yaptı çocuk? Canını Allah yolunda feda etti. Öyle bir ana, bir lahza yani. Canını Allah yolunda feda etti. Okun değmesiyle beraber bütün insanlık ne yaptı? Oradaki bütün insanlık iman etti. Şimdi kral şeyde, kral rahatta yani kral zannediyor meseleyi bitirdim. Oh be bir pislikten daha kurtulduk. Bir teröristten daha kurtulduk diyor kendi kendine. Öyle değil mi? İşte dünyanın huzurunu bozan, işte medeni insanları tehdit eden, işte her an canlı bir bomba gibi toplumda gezen bir teröristi daha ne yaptık? Bir teröristten daha kurtulduk derken adamları geldi dedi gördü mü başımıza ne geldi? Senin korktuğun şey senin başına geldi. Bütün insanlar dedi iman etti. Bütün insanlar iman etti. Yani subhanallah işte Allah'ın dünyadaki vaadi budur. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah dostlarına korku nedir? اَلَا اِنَّ اُولِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Allah dostlarına korku ve hüzün yoktur. لَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Onlar ne olacaklardır? Onlara hem dünyada güzellik vardır, hem de nerede vardır, hem de ahirette onlar için güzellikler vardır. İşte dünyadaki güzellik nedir? Dünyadaki güzellik budur. Allah'ın daha dünyadayken insana ne yapması? Güzelliği göstermesi budur. Bütün bir toplum tevhid dinine Allah'a ne yapıyor? Allah'a iman ediyor. Tabii şimdi siz zannediyorsunuz ki bunlar iman ettiler. Hani adam olan bu kadar insanın hepsini tek tek dizip öldüreceğim diye bir şey yok yani. Hani bu kadar insanı şimdi şeye koyayım, tek tek ok atayım, öldüreyim mi der. Hepsini bırakır, tam gitsinler, Allah belalarını versin, ne yapalım der herhalde, değil mi şey melik? Hani var mı böyle bir hikaye? Bırak hepsine tek tek ok fırlatmak, hendekler kazın diyor. Hendeklerin içerisine ateş doldurun diyor. Hepsini tek tek, çoluk çocuk kadın demeden, dinlerinden dönmedikleri müddetçe, Rabbimiz Allah'tır dedikleri müddetçe, beni değil de benim dışında başka bir yeri kabul ettikleri müddetçe hayatlarında, hepsini yakarak öldürün diyor. Yani bu insanlarda halkın değeri yoktur. Yani bu insanların gözünde halk hiçbir şeydir. Bakın bu tağut, ve şimdi örnek vereceğim, şimdi geleceğim yeni tağutlara. Bu tağutun haline bakın, öyle değil mi? Bir halk komple adamın gözünde hiçbir değeri yok. Yani bir halkın, yani adamın gözünde hiçbir değeri yok. Daha bu düne kadar ben sizin Rabbinizim diyordu. Öyle değil mi? Ben sizin Rabbinizim diyen adamın haline bakın yani. Aynı şekilde bugünkü tağutlara bakın. Yani insan hakları diye bas bas bağıran, öyle değil mi? Bu tağut da öyleydi ya. Bak bu tağut çocukla konuşurken ne dedi? Ya bu ne ya? Ma ara min sihrike ma belak. Senin sihrin öyle bir yere ulaştı ki diyordu. Ya bu ne ya? Ey benim oğulcuğum. Öyle değil mi? Duydum ki sen insanların hastalıklarını falan sihirle götürüyormuşsun diyordu çocuğa. Ya bu ne ya? Böyle güzel bir dille konuşuyordu çocuklar, öyle değil mi? Ve o da o adamlar, kimsenin gözünü sana geri çevirdi. Adamın halini hatırını soruyor. Etrafındakilerinden dikkatli, sosyal çalışmalar içerisinde bulunuyor adam. Öyle değil mi? Kim çevirdi? Ama bu insanlar iman ettik dedikleri anda vahşi bir canavara dönüşüyor. Bu demokrat, laik, insan haklarından dem vuran tağut birden vahşi bir canavara dönüşüyor yani. Öyle değil mi? Hem de öyle bir vahşet ki bir halkı komple ateşe yakabilecek kadar bir vahşet. Aynı şimdi bizim zamanımızdaki tağutlara bakın yani. Hiç fark yok aralarında. Yani bugün demokrasi demokrasi diye bağıran, insan hakları insan hakları diye bağıran, bir kedinin ayağı kırıldı diye dünyayı medyayı ayağa kaldıran tağutlar, öyle değil mi? Sokakta, pazarda, bayarda böyle köpek möpek seven insanlar bugün Afganistan'da bir toplumun kıyımına gittiler yani. Çeçenistan'da bir toplumun kıyımına gittiler. Irak'ta bir toplumu komple yıktılar. Japonya'ya adam atom bombası attı, bir toplumu ortadan kaldırdı yani. Öyle değil mi? Kimyasalla. Saddam ne yaptı? Saddam oradaki Müslümanları bir toplum ya bir şehri ortadan kaldırdı. Hafız Esad ne yaptı? Bir şehri ortadan kaldırdı adam. Yerle bir eti min bekreti ebiha. Yani ve ceale aliyeha safileha. Altını üstüne getirdiler tanklarla. Neden? Bu insanlar şeyden bahseden insanlardı. Amerika demokrasinin babası. Öyle değil mi? Demokrasi, demokrasi değil. Demokrasi yok deyip Irak'a giren insan yani. Öyle değil mi? Demokrasi yok deyip Irak'a giren insan kim? Irak'a giren insan Amerika. Şeyde ne yaptı? Nedir onun ismi? İnsan hakları cacuk diye niye? Afganistan'a gelince hiç gözünü bile kırpmadan binlerce Müslümanı orada ne yaptı? Binlerce Müslümanı orada katletti. Neden? Çünkü orada ne vardı? Orada Müslümanlar vardır. Rabbimiz Allah'tır diyen ve yavaş yavaş bunlara korku veren, böyle onları tam evlerinin ortasında vurabilecek güce gelen, öyle değil mi? 11 Eylül'ü gerçekleştiren Müslümanlar vardı orada. Bunu bahane ederek ne yaptılar? Bunu bahane ederek adamlar içeriye girdiler 11 Eylül'ü. Ve iyi de oldu. Saflar birbirinden ayrıldı, öyle değil mi? Afganistan'da münafıklar açık açıktı. Rabbani şuydu buydu, münafıklar bir tarafa geçtiler. Müslümanlar ne oldular? Müslümanlar bir tarafa geçtiler. Yani anlatmak istediğim şey, yani tekrardan bak düşünün, tekrardan düşünün. Allah'ın sünneti hiçbir zaman değişmez. وَلَنْ تَيْجَلِ سُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيلًا Allah'ın sünnetinde değişme bulamazsın diyor Peygamber'e. Öyle değil mi? Bu Allah'ın sünnetidir, bu tağutların huyudur, bu da Müslümanların huyudur. Yani o günkü tağutlarla bugünkü tağutlar arasında hiçbir fark ne yapamazsınız, hiçbir fark göremezsiniz. Adam yani sırf kendi hevasına hevesine, kendi düşüne muhalefet ettiler diye, öyle değil mi? Daha iki gün önce ya bu ne ya, ya bu ne ya diye çocukları seven adam, çocuklarla ilgilenen adam, öyle değil mi? Belki hani şimdi bizimkiler gibi spor bayramlarıyla, çoluk çocuk bayramlarıyla, gençlik bayramlarıyla çoluğu çocuğu kandıran adam, çocuklar Rabbimiz Allah'tır dediği zaman ne yapıyor? Adam hiç gözünü kırpmadan hepsini ne yapabiliyor? Hepsini ateşte yakabiliyor. Aynı şimdikiler gibi. Şimdi ateş yakılıyor. Hendekler kazılıyor. Hendeklerin içerisinde ateşler yakılıyor. Öyle değil mi? Ondan sonra insanlar tek tek ne yapılıyor? İnsanlar tek tek bu hendeklerin içerisinde tek tek. Yani şöyle bir manzarayı bir düşünün. Bir gözünüzü kapatın. Şöyle bir gözünüzü kapatın yani. Büyük hendekler, içinde alev alev ateşler yanıyor. Tek tek her yerden biri atılıyor içine yani bu hendeklere. Atılırken de soruyor. Dininden dön dönmem. Benim Rabbim Allah'tır. Pat içine pat. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlı hiç fark etmez. Herkesi ne yapıyorlar? Herkesi bunun içerisine at. Yani şöyle bir manzarayı düşün. İşte Allah diyor ya, قُتِلَ أَصْحَابُ الْاُخْدُودِ اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ Buruç suresinde Allah işte bu kıssaya ne yapıyor? Bu kıssaya işaret ediyor. Ashab-ı Uhud'un o tutuşturulmuş ateşte öldürülüşüne Allah subhanahu ve teala ne yapıyor? Öldürülüşüne Allah subhanahu ve teala işaret ediyor. Ve başka hiçbir sebebi yoktu arkadaşlar. Yani bundan emin ol. Allah ne diyor? وَمَا نَقَبُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Onları öldürmelerinin tek sebebi Buruç suresinde diyor Allah. Onların tek aziz olan Allah'a iman etmesiydi. Başka hiçbir sebebi yoktu. Yani mesela bugün aynı şekilde hani bazı insanlar işte Afganistan'da Amerika'nın Müslümanları öldürmesini ne diye gösteriyor? Müslümanlar 11 Eylül'ü yapmasaydı Amerika bunu yapmazdı. İşte bunlar Allah'ın sünnetini anlayamamış, öyle değil mi? Cihat mefhumundan uzak kalmış, öyle değil mi? Akide diye bir dertleri olmayan ve Allah'ın kendisini akıl nimetiyle nimetlendirmediği, aydın diye geçinen karanlıklar içerisinde karanlıklarda olan insanların fikri. Yani Amerika'nın Müslümanları 11 Eylül'den dolayı öldürdü. Irak'ta Müslümanlar ne yaptılar? Irak'taki Müslümanlar hangi 11 Eylül'de 12 Kasım'ı, 13 bilmem şeyi yaptılar? Hangi eylemi yaptılar yani Irak'taki Müslümanlar? Hiçbir şey yapmadılar. Amerika'nın canı istediği ne yaptı? Irak'a girdi. İşte Allah buna işaret ediyor. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Kafirlerin Müslümanları vurması için Müslümanların özel bir şey yapmasına gerek yok. Sen zaten Allah'a iman ettin dersen kafirin seni vurması için elinde ne var? Ona göre yeterli bir sebep var. Yani bugün Afganistan'da vurulan Müslümanların da suçu budur arkadaşlar. Suçları 11 Eylül. 11 Eylül çok büyük bir şeydi yani. Ama suçları 11 Eylül'ü yapmak değil. Tabii onların deyimiyle suçluyorum ama bize göre suç değil kesinlikle. Tağutların deyimiyle suçluyorum. Öyle değil mi? Adamlar Allah'a iman ettiklerinden dolayı dünya bunların başına düştü. Aynı şekilde Irak, aynı şekilde Çeçenistan. Yani insanlar Allah'a iman ettiğinden dolayı ne yapıyor? İntikam alıyor. Yola sağa sola bağlamak insanı kurtarmaz yani. Falan filan yeri patlattı böyle oldu. Bunlar hepsi ne? Bunlar hepsi hikaye. Yani bu halk daha ne biliyordu ki? Ne biliyor? Nereyi patlattılar bunlar? Bu Ashab-ı Uhud'un kıssasındaki insanlar nereyi patlattılar? Öyle değil mi? Kimi öldürdüler? Amenna bi Rabbil Kur'an dediler. Bu kadar arı çocuğun Rabbine iman ettik dediler. İşte bırak dünya başlarına yıkıldı yani. Ateşlerin içerisinde yana yana can verdiler insanlar yani. Öyle mi? Ta ki diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en sonunda bir çocuk geldi. Bir kadın geldi diyor. Kucağında da bir çocuk var. Kadın diyor fetekaaset. Kadın böyle geri durdu. Şimdi kucağında çocuk var ya, kadın çocukla beraber atlamak istemiyor. Yani zor arkadaşlar. Anneyi büyüsünün. Yani mesela hastalandığımız zaman sabaha kadar hiç gözünü kırpmadan başının önünde oturur anne yani. Kendi yemez yedirir, kendi içmez içirir. Bu anayı düşün. Bu ana çocuğunu ateşe atacak yani. Bu gerçekten çok zor bir olay yani. Kadın şöyle bir duruyor. Çocuk orada ne diyor annesine? Ya umme esbiri fe inneki alel hak. Peygamberimiz diyor çocuk dile geldi. Çocuk yani bebek daha anasının kucağında bir bebekinde. Çocuk dile geldi ne yaptı? Çocuk dile geldi ya umme fasbiri. Sabrede ya anacığım. Muhakkak ki sen nesin? Muhakkak ki sen hak üzerinesin. Demek ki bunlar neyle sebat edebilirler arkadaşlar? Çünkü hak üzerine olduklarından dolayı. Yani o samimi anlık iman var ya Allah subhanahu teala iman ettiler bir an yani samimice aynı Firavun'un sihirbazları gibi öyle mi? Aynı bu insanlar gibi Allah da onların ayaklarını ne yaptı? Allah da onların ayaklarını sabit kıldı. Yani o ilk insan iman ettiği zaman böyle daha hani fitneler gelmeden ya yavaş yavaş kalp katılaşmadan insan imanı sağlam oluyor. Öyle mi? İmanın verdiği bir hamaset var. Başlarına olay bu anda geldiğinden dolayı bu insanların ne olmuş oldu? Ayakları da sabit kalmış oldu. Hak üzerine olduklarından dolayı, korkaklık yapmadıklarından, hakka yakaladıklarından dolayı Allah subhanahu ve teala bunların ayağını ne yaptı? Bunların ayağını sabit kıldı. Ve insan gerçekten ihlaslı olursa, bakın Allah subhanahu ve teala ne yapıyor? Bakın Allah subhanahu ve teala çocuğu dahi dile getiriyor. Yani şeyi sallayan Allah, dağı sallayıp da 3-4 kişiyi düşürüp bir kişiyi orada ayakta kılan, sandalı ters çevirip de oradakilerin hepsini boğup birini sağlam çıkaran, öyle değil mi? Ya onu bırak ölüyü diriden, diriyi ölüden çıkaran Allah, öyle değil mi? Buna da kadir değil mi? Zaten o çocuğa nutk ettirecek olan, kıyamette eli ayağı nutk ettirecek olan Allah, kıyamette nereler konuşacak? İnsan konuşmayacak. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُوا عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُوا اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ O gün biz onların ağzını kapatacağız. Onların elleri konuşacağız. Bu elleri konuşturan kadir olan Allah kundaktaki bebeği de daha annesinin kucağındaki bebeği de nedir? Konuşturmaya kadirdir. Ki burada da ne yapıyor? Burada da konuşturuyor. Neye binaen? Kadının ihlasına. O toplumun o andaki neyine? İhlasına binaen ne yapıyor? Çocuğu dile getiriyor. Ve Allah-u Alem kıssanın tamamı gelmiyor ama kıssanın şeyinde görünen, yani demek kadın kendini ne yapıyor? Kadın çocuk dile geldikten sonra insan dayanabilir mi yani? Allah-u Alem kadın da kendini ne yapıyor? Kadın da kendini buranın içerisine atıyor. Anlatabildim inşallah arkadaşlar. İnşallah. Bugün benim anlatacaklarım bu kadar. Ashab-ı Uhdud kıssası ile ilgili. İnşallah bir dahaki dersimizde bir sonraki hadisle dersimize devam edeceğiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.